Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs tornem a estar aquí, al Plaça de Nou. Recordem que abans, en la primera part, hem parlat amb el Jordi Sorinyac, el cap de premsa del concurs de Tarragona, una entrevista que ha estat força interessant. Molt interessant, ens ha explicat molts dels aspectes del concurs, ens ha aclarit el tema de les entrades. Sí que recordem que si ens algú... ha animat a la jornada dissabte, que pot ser també molt interessant. Sí, sí, home, una jornada amb 20 colles, amb algunes com, per exemple, això, Castellers d'Esplugues, per exemple, que actuarà dissabte, que aquest cap de setmana ha fet el seu primer castell de 8, per exemple. Pot ser molt interessant. I també, ja per acabar el tema del concurs, comentar que un total de 8 de les 32 colles participants hi actuaran per primera vegada. És el fet que té ampliar el nombre de colles. Per exemple, doncs això, Marjaners de Guissona, és la primera vegada que participa al concurs. Els Moixiganguers d'Igualada. Bueno, entre altres coses, perquè el concurs temps. Anterior encara no existia. No, que... no han tingut temps d'anar al concurs. Què més? Això, el Moixiganguers d'Igualada, els Castellers d'Esplugues, Castellers del Poble Sec, els Castellers de Badalona, que són habituals del concurset, però el concurs gran és la primera vegada que hi aniran. Pues, Minyons de l'Arbós, i com a nota, pues, els antics Minyons de l'Arbós havien actuat al concurs, però l'actual colla es va refundar l'any 2002. També participaran per primera vegada els Castellers de la Sagrada Família i els Tirallongues de Manresa. I recordar que l'única colla que ha renunciat és la tradicional que renuncia sempre, que són els Minyons de Terrassa. Que fins i tot el Bordegassos, que l'última vegada va ser l'any 88, també participaran. Bé, doncs, tancat el tema del concurs, anem a comentar una miqueta com ha anat aquest cap de setmana en quant a actuacions castelleres. I, bàsicament, com també ens ha comentat el Jordi Sorinyac, allà a Tarragona ja han tingut les festes de Santa Tecla amb actuacions força destacades i, a part, doncs, les actuacions de la Mercè, tant la d'ahir de colles convidades com la que ha tingut lloc aquest mateix matí, aquest migdia, amb totes les colles locals. Comentar, doncs, això, diumenge, a Barcelona es va veure, per exemple, el primer intent de castell de nou dels Castellers de Barcelona des de l'any 2008. Un intent que no va ser reeixit perquè van desmuntar dos peus, van alçar el tercer perquè era el tercer peu i ja va sortir el castell massa obert des de principi i es va trencar entre quarts i quins quan estaven entrant els dosos. Però, a part d'això, els Castellers de Barcelona van estrenar per primera vegada la seva història el 7 de 8, que és un castell que aquest any està de moda, perquè, per exemple, els Capgrossos de Mataró ahir també van fer el seu primer 7 de 8. 7 de 8 amb una enxaneta, eh? Sí, amb una enxaneta. Recordem això, l'actuació de Barcelona va ser Castellers de Barcelona 5 de 8, intent de 3 de 9, el 7 de 8 amb una enxaneta, 2 de 8 amb folre, i pilar de 6 que van carregar, a part dels dos pilars de 5 i el pilar de 5 al balcó. Per la seva part, la colla Malva, els Minyons de Terrassa, van començar amb el 3 de 9, que és el primer que els va esborrar, com deien, les males sensacions de l'últim que van fer, que els hi va caure. Doncs ahir el van agafar força segur, molt bé de mides, i no va patir en cap moment. En segona ronda van afrontar el Gama Extra amb una torre de nou amb forra i manilles que, tot i tremolar molt a la descarregada, però bueno, és un castell que és normal. Que és normal que tremoli molt, doncs la tècnica i les ganes de que no caigués als castellers dels Minyons doncs va aconseguir que pogués descarregar el castell i després van acabar amb el 4 de 9 amb folre. Sí que la gent a plaça va trobar a faltar una miqueta un pilar d'aquells de mèrit, perquè van acabar amb dos pilars de 5. I per la seva banda, els Verds, els castellers de Vilafranca, van fer la mateixa actuació que els Minyons, canviant l'ordre, diguéssim. Van començar pel 3, van començar pel 4 de 9, en segona ronda van descarregar la torre de 9 amb folre i manilles, i en tercera ronda van fer el 3 de 9 amb folre. Aquests castells sí que no van patir tant, o sigui, no van patir gens. I en la ronda de pilars, doncs, aparentment, no vols dir. Van fer el pilar de 7 en folre. Sí, bueno, aparentment, clar, lògicament. Amb una plaça de Sant Jaume a barrotar. A barrotar, sí. A barrotar, sí. A barrotar els tomes. Sí, sí. I, bueno, el que té això, molt plena de guiris. Jo, per exemple, que estava allà, les dues primeres rondes vaig estar fent una pedagogia castellera. Un grup d'unes noies franceses que hi havia i un senyor... En quin idioma? Mig en castellà, mig en anglès. Si haguessin, si haguessin sigut tios... Bueno, hi havia un matrimoni... Un matrimoni veterà argentí que també els hi vaig estar explicant. O sigui, va ser... Bueno, diguéssim que tinc més facilitat. Jo no poso tant interès, sí. Era per preguntar, només. A Tarragona, dèiem. A Santa Tecla. La Santa Tecla, les quatre colles tarragonines, la colla jove dels Xiquets de Tarragona va completar el que es coneix com la tripleta vilafranquina. Tripleta vilafranquina? Sí, que és el 3 de 9, 4 de 9 i 4 de 8 amb l'agulla. És una mica més que la tripleta màgica. No sé com estan en el rànquing el 4 amb agulla comparat amb el 5 de 8. Jo diria que és algo més. És més el 4 de 8 amb agulla. Per la seva banda, els matalassers van fer la tripleta màgica. 5 de 8, 3 de 9 en folre i 4 de 9 en folre. Molt bé. Diguéssim que la jove va completar la tripleta vilafranquina carregant el pilar de 7 en folre. Ah, sí, és veritat. Que déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do. I per la seva banda, els castellers de Sant Pere i Sant Pau van descarregar per primera vegada la seva història la Torre de Set, que van acompanyar del 3 de 7 amb agulla i del 5 de 7. I el que no va anar tan bé l'actuació va ser els Xiquets del Serrallo, que van tenir una caiguda amb un intent de 7 de 7 en la segona ronda. Van començar amb el 5 de 7, després això els hi va caure el 7 de 7. En el torn de repetició van haver de desmuntar un 4 de 7 amb agulla que van descarregar en tercera ronda. També, com a actuació destacada del cap de setmana, tenim Esplugues, on els capgrossos de Mataró també van estrenar el seu primer 7 de 8, que no havien fet mai. També van descarregar el seu primer castell de 9 de la temporada, el seu primer 3 de 9 de la temporada, i van fer també el 5 de 8 i van carregar el pilar de 6. Els castellers de Sabadell van fer 4 de 8 en segona ronda, després d'haver fet en primera el 5 de 7 i van acabar amb la Torre de 7 i el Bano de 5. I també una colla que va estrenar castells va ser els Escargolins, els castellers d'Esplugues, que en primera ronda van fer el seu primer castell de 8, descarregant el 4 de 8, el carro gros. En segona ronda també van estrenar el 7 de 7, que, com comentava abans, i va haver-hi un any que la moda entre els castells, entre les colles, era descarregar el 3 amb agulla, fer el 3 amb agulla. Aquest any és el 7. El que... Aquí no indica per això. En els altres sol dir si ho fan amb una enxaneta o no. Aquí se suposa, al no indicar-ho, se suposa que ho van fer més d'una enxaneta. Doncs, si no ho posa... No està especificat. Igual ho van fer amb dues. I què més? Així, per destacar, aquest matí a Tarragona hi havia la tradicional actuació de la Mercè, també. De la Mercè, on es fan dues rondes de castells i després es fa els pilars caminats des de la catedral fins a l'Ajuntament. Recordem que són uns pilars de quatre que es fan al peu de la catedral, a baix de les escales. Que hi ha 18 graons, que aproximadament cada graó fa uns 20 o 25 centímetres d'alçada, són bastant alts, aquells graons, pugen. Tots aquests graons fins a la catedral, baixen tots aquests graons i aleshores enfilen cap a l'Ajuntament, que hi ha un bon tros, que hi ha, no sé, uns 600 metres deu haver-hi, segur. Sí, sí, i a més, això fa baixada, amb corbes... Després gires i tires, has de travessar tota la plaça de l'Ajuntament. I doncs, pel que llegim a les cròniques, aquest any totes quatre colles han arribat. I pel que fa a castells, la jove... ha descarregat el 5 i el 4 de 8, els Xiquets de Tarragona el 4 de 8 i el 3 de 8, els Xiquets de Sant Pere, els castellers de Sant Pere i Sant Pau, 3 de 6, 4 de 6 amb agulla, i els Xiquets del Serrallo, 4 de 6 i 3 de 6. I pel que fa a la Diada de la Mercè de les colles locals, els castellers de Barcelona han fet 3 de 8, 7 de 8 amb una enxaneta, 5 de 8 i han tornat a carregar el pilar de 6. La jove de Barcelona, 4 de 7, 5 de 7, 3 de 7 i van 1 de 5. Els castellers del Poble Sec, 3 de 7 aixecat per sota, 7 de 7 amb una enxaneta, 5 de 7 i van 1 de 5 per sota i pila de 5 al balcó. Els Borinots, que van renunciar a participar a la Diada de Colles Convidades de diumenge per discrepàncies amb els reglament o amb els castellers de Barcelona. Es veu que existeix una colla, una coordinadora de colles castelleres de Barcelona, que evidentment a Barcelona n'hi ha moltes, i segons un conveni o una normativa, no sé si escrita o no escrita, havien decidit que l'Ajuntament fos els que convidaria les colles convidades. En aquest cas, l'Ajuntament no sé com va ser, que al final va delegar aquesta formalitat de convidar-les als castellers de Barcelona, i als castellers de Sants això no els hi va sentar bé, que els convidessin directament als castellers de Barcelona. No, ells volien directament un convit de l'Ajuntament. Mm. Per tant, van renunciar a participar-hi. Ah, i avui... Podeu llegir la notícia a la pàgina web de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Doncs avui a l'actuació han fet el 4 de 8, el 5 de 8, el 3 de 8 i el 9 de 5. Els castellers de la Vila de Gràcia han fet 4 de 8, 3 de 8 en tercera ronda han carregat la Torre de 8 en folre i han acabat amb dos pilars de 5. I els castellers de la Sagrada Família han fet el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 4 de 7 amb agulla per acabar amb un pilar de 5. A mi m'agradaria destacar una actuació d'aquelles que li agrada al Juan de, pel nom. Primer, està feta a Petra, que Petra no és l'església aquella de Jordània, sinó que és un poble de Mallorca, en què han actuat els castellers de Mallorca, i el títol de la trobada, de l'actuació, era Trobada de sabaters alemanys. A Mallorca. Bueno. 3 de 6 amb agulla i pilar de 4 aixecat per sota, per si. Tampoc. Per cert, està a la vora de Manacor, aquest poble. Bé, doncs, si un cas, deixem de banda ja el tema del món casteller, anem a parlar una miqueta de nosaltres, de les coses de casa, perquè, com diem, estem encara en la recta final, l'últim mes abans de Diada, i doncs hem de parlar dels assajos, de tot el que estem preparant, i doncs una valoració de com han anat aquest divendres. Crec que la tècnica no va sortir gaire contenta del resultat de l'assaig, més que res perquè també la gent estava com molt, molt dispersa. No hi havia... No sé, costava molt engegar les proves perquè la gent estava tota l'estona xerrant i després, doncs... Hòstia, bueno. Hi havia un ànim com aquells que hi ha just abans de les vacances, no? No és que és just al revés, no? Que estem tornant. Però sí que és veritat que la gent estava bastant, bastant dispersa i costava bastant fer callar la gent a les proves. Tot i que la canalla fins i tot es va estar tancada durant bastant de temps a la sala, o sigui que no ens podíem queixar que la canalla estigués jugant o fent xivarri, sinó que era cosa ja de la resta de la gent que els costava, ens costava a tots, m'imagino, concentrar-nos una mica. Mm-hmm. Doncs és un tema que... S'ha de millorar. S'ha de millorar, perquè, clar, si... Si volem fer bons castells, ja no poso cap objectiu de cara a dia, simplement fer bons castells i fer descarregar tres castells, els tres millors castells que puguem, doncs s'ha de fer preparant-ho bé i assajant tots i amb la màxima assistència possible i, doncs, a part de l'assistència, doncs, amb la dedicació. O sigui, si vas a assajar, doncs, dedica't a assajar i entre prova i prova sí que pots xerrar, parlar amb els amics i tot això, però a l'hora de... Quan comencen les proves, doncs, una miqueta... Silenci i concentració, bàsicament. Exacte. Bé, doncs, comentem també l'actuació aquella... La setmana passada dèiem comercial. Mig secreta que havíem dit la setmana passada perquè era una sorpresa. Doncs va ser l'actuació a la celebració d'un casament. Uh-huh. I, bueno, el tema de fer-ho mig secret és perquè el qui es casava era un personatge bastant conegut a Mollet i no volia sorprendre els seus convidats. I, clar, no volia que si escapés algú que anàvem a actuar al seu casament. Sí, això va ser a Sant Fruitós de Bages, ben a la vora de Manresa. Al Mont Sant Benet. Al Mont Sant Benet. I, doncs, ens vam trobar, com sempre, sortint de Mollet i arribant allà, havent d'esperar una miqueta que l'organització ens digués, ara és el vostre moment. Sí. Van entrar a les gralles tocant per una banda i els castellers, com últimament s'ha fet en aquest tipus d'actuacions, amb la canalla fent uns pilarets de dos així caminats senzills, però bueno, sí, tenen el seu resultón, per entrar, i llavors aquesta va ser la sorpresa, no? Que els convidats estaven congregats en l'aperitiu en uns jardins i vam entrar els castellers de Mollet. Val a dir que abans havien actuat uns trabucaires. Sí, que ens els vam trobar de baixada. Quan nosaltres pujàvem, ells baixaven. Bueno, el soroll el vam sentir quan estàvem baixant de l'autocar. I aleshores nosaltres el que vam fer en aquesta actuació va ser un parell de pilars, així com a colla, un pilar de quatre normal, diguéssim, un pilar de quatre aixecat per sota amb la... Bueno, la gràcia que tenia aquest pilar, o la gràcia o la dificultat, és que el segon era el Toni. Sí, sí, que vam haver d'aixecar el Toni. I després, com a nota curiosa, va ser que entre un pilar i l'altre van fer descalçar i treure la roba de mudar en el nuvi. El vam enfeixar i el vam pujar de segon a la sí. Pinya i vam fer un petit pilar de tres com a divertimento i sobretot perquè pogués tenir una foto curiosa en el seu àlbum, no? De casament. Tot i que suposo que un cop acabat el pilar, doncs totes les fotos que s'hauria de fer després les hauria de fer amb l'americana, perquè li va quedar tacada la camisa blanca. Bueno, però portava una armilla al damunt, que també se l'havia tret, o sigui que només amb l'armilla ja tenia prou. Vale, i després doncs van tocar les granges, van tocar la polca. Això va ser curiós, també, perquè sí, sí. De tot el jardí se'ls va acudir ballar la polca en el lloc més recte, que resultava ser el camí de terra. La polca, no sé si ho sabeu, que doncs, bueno, té bastant de moviment i vas amunt i avall, hi ha bastanta gent que es mou i aixeca polseguera. Hi ha una polseguera bastant important. Quan sortíem els convidats semblava que els hi havia caigut una petita nevada de pols al damunt. I, bueno, doncs, acabat això, doncs... Divertit. Ens van donar una miqueta d'aigua per refrescar-nos. En copa. Sí, copa sí, de vidre, sí, no estem acostumats. La primera vegada que ens donen en una actuació castellera l'aigua en copes de vidre. Copa de vidre. Sí, sí, això va ser curiós, perquè també... Va ser comentat, eh? Ens han donat aigua, però ens van en donar copes, en copa. Cuidao. I després, doncs, ja això, vam tornar cap a Mollet i la gent, fins i tot algun, va tenir temps d'anar fins a la caminada Vaya. Nocturna cap a Gallecs, tot i que sense estar inscrit, però alguns encara es van apropar. Nosaltres vam tenir temps d'anar a veure el futbol que jugava el Barça. Bé, doncs, i ens queda doncs, la preparació de la Diada, que podem confirmar, que es va confirmar la setmana passada mentre estàvem fent el programa, que finalment dissabte i diumenge disposarem del Mercat Vell. Recordem que la Diada, la vintena Diada dels Castellers de Mollet, enguany la celebrem una setmana abans del que sí, seria normal. L'hem mogut una setmana, exacte. Normalment era l'últim cap de setmana d'octubre, o l'últim dissabte d'octubre i el primer dia de novembre, depèn de com s'escaigui, no? I, per tant, hauria tocat els dies 27 i 28 d'octubre. Aquesta era la seva data normal de celebració, però el voler fer una festa gran per celebrar el 20è aniversari, ens van posar en contacte amb colles grans, en aquest cas Minyors de Terrassa i Capgrossos de Mataró, i per disponibilitat de calendari no els hi anava bé aquesta data. Sí que els hi anava bé una setmana abans. Per tant, vam decidir avançar una setmana a la Diada, com a cosa excepcional. No vol dir que sempre ja s'hagi de canviar aquesta data, ni molt menys. La intenció és que continuï sent la data tradicional que seguíem sempre, no? Per tant, la data final de la celebració de la nostra Diada serà el dissabte 20 i el diumenge 21 d'octubre de 2012. I, clar, l'haver avançat una setmana, doncs la disponibilitat del Mercat Vell i de les instal·lacions que normalment fèiem servir es va veure dificultada. En aquest cas, divendres no podrem disposar del Mercat Vell per fer el que normalment fèiem com a l'assaig especial de Diada, i l'haurem de fer a l'era. Tampoc representa gran problema haver-lo de fer a l'era, no? Però a partir de dissabte sí que ens podrem desplaçar i desembarcar en el Mercat Vell per continuar fent la Diada com havíem fet en aquests últims anys. Suposo que hauríem d'agrair aquí a la gent de Valls de Saló i a totes les entitats que s'hagin vist implicades en desplaçar les seves activitats o a un altre lloc o a una altra data. I també, doncs, suposo que també la feina de l'Ajuntament mirant de quadrar les coses, sí. Doncs recordem això, el divendres dia 19 farem l'assaig a l'era i està també programada doncs, alguna activitat, no sé si... Bueno, encara està per perfilar, si serà un concert de gralla, o bueno, farem una miqueta de caliu per quedar-nos allà, sopar tots junts i fer una miqueta de festa. El programa encara no està acabat de tancar. No, s'està perfilant, està agafant forma, i doncs això, dissabte tindrem les activitats que fem habitualment, el típic esmorzar... dinar que acaba fins a l'hora que hem de sortir a fer el cercavila o l'actuació de la tarda. El dissabte ens vindran a visitar els castellers del Riberal, que també estaran, ens quedaran diumenge també amb nosaltres. I doncs, en principi també hi ha previst algun concert al Mercat Vell el dissabte. I l'actuació de diumenge, com hem dit, amb els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, a part dels castellers de Mollet i els castellers del Riberal. I el dinar típic de germanó entre tots els membres de la colla. Suposo que la foto també de família, etcètera, etcètera. Enguany no tindrem una hora més, perquè no és... Sempre ho fèiem el cap de setmana en què es canvia l'hora i, per tant, disfrutàvem d'una hora més per poder dormir o d'una hora més per anar de festa, però enguany l'hem perdut, aquesta opció. Haurem de dormir més de pressa. I el que també... Es va veure durant la setmana passada, però és que això no podem donar gaires pistes, és que la campanya viral està en marxa, està funcionant, i doncs aquesta setmana suposo que sí que... Bueno, crec recordar que és aquest dijous, divendres, que es desvetllarà. Però bueno, suposo que la gent observadora que ha anat pel centre de Mollet, o que ha llegit la premsa local, o que ha mirat els aparadors d'algunes botigues del centre, doncs haurà vist algun element. Sí. No podem dir res més. No podem dir que és un os. No. Bueno, ara ens acaba de desmuntar. Ha passat un àngel. Sí, és que clar, m'acaba d'esquadrar tot el... Però si estàs donant totes les pistes, que si estan penjats al... Que no hem dit res de penjar. Jo no he dit res. Esteu dient que estan penjats al Mollet, que estan penjats també als aparadors del... Jo no he dit... Als aparadors del centre dels comerços. Que va, si... Tu no has dit res. Si els han mangat, n'han agafat no sé quants. Tu dius que no has dit ara per antena que estan posats als aparadors dels comerços i penjats pel Mollet, no? O sigui, no ho has dit. Amb aquestes paraules textuals, no. Ah, no. No, ara seré jo el que he dit, que estaven penjats pel Mollet. Però bueno, dilluns que ve suposo que... Sí, dilluns ja donaré... Podreu dir alguna cosa més. Tots els detalls. Bé, doncs, què més hem de comentar? Doncs això, que seguim assajant i que la propera actuació... No sabem quan és. No sabem. No tenim segura perquè... La primera, la propera, no la que tenim segura, la de Diada. Sí, aquesta segur. Estem encara al setembre. A l'octubre tenim concurs i tenim que anar a agafar notícies del concurs. En principi tenim acreditacions per anar el dia 6 i el dia 7 al concurs de Tarragona. La ràdio, des d'allà, comentarem, suposo que de cara al dilluns que ve, ho fragmentarem, suposo, amb dos o tres programes, el que agafem d'allà, per després donar notícia aquí del que ha passat al concurs. Correcte. I a part de que podem anar informant en directe si finalment tenim connexió de com es van desenvolupant les coses en el mateix concurs. En el mateix concurs, a través de la nostra pàgina web, suposo, no? Sí, tenim la pàgina web i tenim el Twitter. El Twitter. Li demanarem aquí la gravadora aquesta que té en precinto, no? Per tenir veus, fotos, podem fer fotos amb les càmeres. Bueno, estem mirant aviam si podem fer gestions perquè em donin la bona. La que no té precinto, no? Exacte. Mira, ja està mirant el tècnic, està mirant, remenant allà per l'armari. La millor que tenen ara és el mando de l'aire condicionat. Mira, me l'està ensenyant. El millor que tenen ara és el mando de l'aire condicionat, que l'han posat nou, i aquest mando no té precinto encara. El que veus, avui no li hem preguntat si hi ha... Bueno, ha dit que estava acabant d'ultimar l'espai perquè, o sigui, no ens ha confirmat que tinguem espai físic, taula, allà. Ah. Perquè recordo que fa 2 anys vam anar i ens vam donar cadira, però taula no. Jo posaria una barra, som castellers, no passa res. Sí, no. Una barra acoplada a la paret i amb 20 centímetres nosaltres tenim plou, que ens hi càpiga el portàtil mig sense acabar d'obrir i una copa de cervesa al costat i bueno, llauna, és igual, tampoc ve d'aquí, tampoc ens posarem fins ara, no? Mirarem a fer-ho el millor possible, com estem acostumats. Bé, doncs, és que ens queda un minut i mig i ja no sé ni... Ni on acabaràs, no? El concurs, anava jo a dir. L'agenda, de part de la nostra, la pròxima diada forta que hi ha, el 29 és la setmana que ve? Dissabte, sí. Jo volia comentar, a veure si sabíeu abans, ja que queda mig minut, Sí. Volia comentar una cosa. Sabeu d'aquests actes que van durant tot l'any a Barcelona, que hi ha actuacions castelleres pràcticament tot el cap de setmana? Aquelles que es feien per turistes els dissabtes a la tarda. Vale, eren per turistes. Bueno, però també hi podia anar la gent d'aquí. Eh? Sí. No, no, és que jo sé que han estat anant tot els caps de setmana, hi havia castellers i no sabia per què era el motiu, per quina diada era, quina, si li posaven un nom cada setmana o no. Era tema turístic. Era, sí. Bé, doncs acabem el programa d'avui i ens acomiadem fins dilluns que ve al Plaça de Nou. Adéu. A reveure. Adéu. Thank you.